لبر اوا دبی بسم الله خیزانی سروچی شاروانی و داوای لیب کم بوی نتوانم لگل تان بیم گشت که تیگه ایشتن؟ بیدنگ بیدنگ لبر اوا نتوانم لگل تان بیم اوا خاتو ایمیلیا لزیاتیم دیو سرپرشتی تان دکا بیدنگ بوی نبی لقصه خاتو ایمیلیا درسنو نبی کارشی واش بکن نوی اختاب خانه کمان لکه در بکن باله سالی برو عربانه کم بو آماده که باله خاتو میشن زور خوش دیگی هانه سی ده توی رگی گشتکه بگوری ایمیلیا راست یکی خوشکم من دمی که پیمانم با قطاب یکان دابو که بیان بما باقتی سان جیمز بله خوشکم باشه ایمیلیا تو چون بپرسی من او کاران انزام دادی ببوره خوشکم من مبستم او نبو باشه خیناکا بلام ریگه ندی با قطاب یکان دور کونوا باشه بسرتو اگه داری خودم بن باشه بسر تو دی استبرو نه نه هاور بکن به هزار دیگه خاتم ایشو نگه دارین خاتو سالی بله تکه هده توانی به جمسو مولی بلی خواردن من با آماده بکن هر ایستا خاتو ایمیلیا که آماده یان کرد تو ویکی ورن خواردنک من ببینن بسر تا خاتو ایمیلیا که سالیش نه چی داوا دکات؟ خواردن؟ بله، و تی لگل ویکی خواردنکه بینن با بخچکا چی ناچار ماندکن کار بکن؟ سالی جان، دتوانی با عرضی خود لبخچکه پیاسب که براستی خوشا بله، براستی خوشا او حادل تا خوش نبی خواردنکه درنگ پیر رادکه راز دکات پیش جوی بیر لیاره کانتان بکنه و پیویست بچن کاره کانتان تاو کن اگر ایشه کانتان دو بکوید او اسزاتان دادم بله تیگیشتم لوانی استبگن بخته کوانیا؟ بله لوانیا و بزانم خوارنکه و هزو اماده نبی اگر ایست خوارنکه اماده نبی او زمینی رو درم نندخون و من لیده کن تا درن کار بکن هر چنده آروب شوشا دی استا خوارنکه آماده ها ورم بی بون بسر چاو گو بگرن لگل اوان نان نخون لوی ایشکان تان تواو کن و زوب گرن و ایره بسر چاو اگر لای قطابی کن بمین نوا خاتو منشن لمن تو رده بی تیگشتم خاتو مولی تیگشتین فیکی خرابه باشه بسر چاو خان مکم قد نم دزانی وقتی تانجیم آوه گورو براوانه بله راسته که زور گوره ها سموره؟ ها او سموره ای خدای جان چند جوانه روش ها؟ او کرویش که؟ بله باشه خان مکم اگر زونه ام بینین او خاتو ایمیلیا تو را دبید تو راز دکی ویکی بخیر اکی باشه خان مکم یارمتیم ده او بنج خاتو ایمیلیا بابچی مزانی چی ها خاتو ایمیلیا خاتو ایمیلیا خوشیستم پیتر خاتو سالی خاتو ایمیلیا کتو تناو چومه چی دلی؟ کتو تناو چمه کوا؟ بله استا پیشتی زور با ازارا داوه لدکم می بینو قطب خانکا دی پیتر زور باشا استا دستم عربانه اک دینمو دی نوا باشا دای که لسر خوبا بسر چاو خاتو ایمیلیا تو سلامتی؟ بله Ah چی دوید؟ خاتو ایمیلیا؟ بله هر استه نامانو ایره دیت خوازو کن کارش دیکش مال بوزیاد بو ای خواه گیان چن بیبختین زور سپاس خان مکم بخیر بیتو خاتو منشن چی؟ کوتو تناو چوم؟ بله جویم لیبو لسگ یک ترساو بوی کوتو تناو چوم اکا آی لو خوشک داماوام ام کارا بمانایا آه ادی اصال چویا او چی دکن لبه؟ ده خیره برو نجوره کانتان خاتو منشن خاتو امیلیا زور آزاری هیا امیلیا تو سکسی چی؟ هر امن لیره نبم تو گرفتو چیشا با خود دروز دکی؟ داوای لی بردن دکم خوشکم او نالا نالا ایتیا نازانم تید نگم اما لسردانی خیزانی سروچی شاروانی بوم بو کارک توش دکوی تناو او ببورا دکوی تناو او خوشت برابری خطاب یکن دادن ای ببورا خوشکم تکای خاتون بیشن واته دکم خاتو امیلیا تا کتون دیلیا تا؟ تا خرابتر نبوا با دکتورک بیو بی بینی خاتو میشن دکتور؟ زور سپاس نا خاتو سالی من باشم بگو من پیز با دکتور ناکات باشتر دبم خان مکم تکایا تکایا با دکتورک بینین باشه سالی لأيميليا بپرسا بله خاتو میشن لأيميليا بپرسا بزانه مالی دکتوره کلا چویا هره صبرو بیهنا بسر تو خاتو میشن پیویز ناکن سپاستان دکم گیان خواهم من دالا اگر تل خود بی هیچ نیه پوره گیان من سلامت من خوشحالم با والا مکت اگر هر واله و رابوستی او خواهد زانه چید و سرده باشه پوره گیان اره مال دکتور وای لیره الم ناوه یا ام دکتور پیره خد لمال خوش دانانیشه لم ناوه لی بگاره اگر وقت تبه اولانه بی دوزی او زور سپاس بوری گیان دو بخير بي بخير بي دكتور وعيد عوضان كلها يا أخوة بخير بي تو خزمت كاري كتاب خانكي وعني ها داي فامبلي بزانم سيدة داي اللي برناكم قورم جناب الدكتور والدي بالي أمن هوا مفرمو إيش تهبو مجياما أمن دلنيام بري عمري كتاب خانكي تنصر لنو باري ونه ناردوم وعي عنا ولام دو داي قورم خاتو ایمیلیا زور بخرابی که تا ناوچومی که پشتی زور به ازاره چی که تا ناوچومی که پشتی ازاری هیا و دیاره پشتی بینین دادش بوا نه ما بستم اون نیا با که توشی تا اکی زور گرم با بوا زور زور هیلاکا باله گورم بکنین بستا بیدنگ بین و دیاره راتان لمنیو گلتن پیدا کن دای خاتو نکم بابا روین جنابی دکتر شب قوز اتاکل لبیر کرد پاره خوارنه و کشن نده و چی؟ تو خواه و خوارنه و یعنی قوز دل قرطه دل تنگ مرن هر ایست عمل همی اکتان دادمی زور باش پشتی پی چعور کن زوری پی ناچی چاک دوی تو تا اکش بری دادم زور سپاس دکتور وای زور سپاس پیویز نکر سپاسم کن بلکو دوی همین سپاستان کم چون کن میجه ایچ کسی چکا بانجی نکردم زور باش اگر لیوی باشا بسر چاو دکتور با تایبتی شوی عطا بیانی للای بیمین یو باشا شو شاد شوت شاد چی؟ بسالی گود ام شوله لای بمینه و؟ بله خاتو منشن خاتو ایمیلیا داوای لسالی کرد لگلی بمینه توا داواشی لی کردو بیشیلی او خصبه مانایانه چیا؟ اما والا سالی دکا زیادر لخوی بایی بی زور سپاس سپاس دکم اشکا کم بود توا من همیشه لخزمت دام خاتو ایمیلیا زور سپاس سالی گیان خاتو سالی بله من دمیکا بیرم کردو تاو کد آوائی لبردن لیب کم ها؟ داوائی لبردن لیب کم؟ لبر خوش کم خاتو میشن؟ بله بلام نازانم بطشیویک داوائی لبردن لیب کم لبر خوش کم لپاش مردنی باو کد ها؟ چیلی؟ خاتو میشن آسو کودی زو خرابو تونده برام بر بطو نازانم چی بلیم در باره او قصانی ای کت ها بخان مکم تکای عرکل خوشکم نبیتوا او کدائی کواب بو من تکال لیده کم سالی گیان ها ایمه زور من دالبو این کاتی باوک من مرد او کات خوشکم لطمانی تو دابو همیشه من دالی که بچکوالی لگل دابو اویش من بو خوشکم قداب خانه که خیرخوازی تواو کردو للای پوریشم کاری دکل پاش در دسر یکی زور بو ما مستا اینجا رگی بم نیش دابو خوینم تاوایلی هاد بو بریو بری ام قداب خانه وایلی هاد تانیا و تانیا گرینگی بم قطاب خانه بداد لبر اوا دبینم زور بتون دی رقی مامل لگل دکت خاتو ایمیلیا تکار لیه دکم لیره دمینیو اگر اما بیزارد نکات سالی گم آیتن مهربانی خان مکم سالی چی دکی لیره؟ خوشکم باش دزانی ایره شوینی نوسینی تو نیا برو داره کارکانی چیش خانم تاو کرد زور سپاسکم ویکی پیم بله ای خاتو امیلیا باشتر بوا بله باشتره هر کدی شکان تاو بون چراکب کجین نو بچن بخون بسر چاو خاتو مولی سالی جان شو شد شوی تو شد ویکی بیت کلم تویلیا هیچ یونی که دی کمان نیلی بخوین کتکان خوان آماده دکن بودجن با اما بسته کلو پلی گمویاری آماده دکن لهمان که دلابینی و هاوری کانی ماری بتکولانه ده ترسینن ماریش لترسان هاوار دکا سالی بخیرهی ده تیارمتی بداد بلام دو تاریش تیچ زور نخوش ده بی تاوروانی هلقی ده هاتو بن